Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Seeger, og med mig i dag har jeg det sædvanlige hold af Freddy Krueger imiterende kompaner, bestående af Niels, Christoffer og Kasper. God aften til de herrer. God aften. God aften. Hey, no, you're a jerk off. I call you that because that's what I think of you, jerk off. Du er i hvert fald klar. Jeg er klar, ja. Hey! Godt, det er godt. Du fangede lige præcis det, jeg elskede allermest ved den film. Det er perfekt. Jeg prøvede at ramme den der... Hey, Brooklyn accent. Hey, what's the matter with you? Du kunne ramme den cirka lige så godt, som de to australier gør i The Weekly Planet podcast. De er også rigtig gode til den der New Yorker. Og... I'm working here. Hey, come on. Skide godt, skide godt. Vi har jo lyttet til lytterne, som man siger. Jeg ved ikke, om man siger, men det siger jeg. Der var nogen, der i ret lang tid har spurgt, om ikke vi ville se The Adventures of Fort Fairlane. Og vi har faktisk snakket om det stort set siden dag 1, hvor Gert foreslog den. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi ikke har set den. Men det gør vi nu. Det gør vi nu. Det har vi gjort nu. Og det var jo rigtig godt. Jeg ved ikke, skal vi tage og resumere den? Er der nogen, der er up for it, eller skal jeg lige give et hurtigt resume? Du kan godt prøve. Jeg kan godt prøve. Jeg synes, okay. Du skal give dig et kast med det, Morten. Kør! Det er jo 80'ernes Sherlock Holmes historie, det her. Det er jo... mere er det ikke rigtigt at sige om det. Det er jo ham her... Den er faktisk fra 1990. Den er fra 90, men den er optaget... Den må næsten være optaget i slut 80'erne. Så vi kan godt sige, det er 80'ernes. Ja. Okay. 90'ernes. Den er så 80'er, som det kan være næsten. Det må man sige. Det er ham her... rock'n'roll-detektiven, som har lidt sager, hister her, hvor hans nyeste mysterie består i at finde den her groupie, som er blevet væk af meget, meget underlige grunde. Ja, det er sådan set bare det, altså. Og han er sådan... Nu siger du godt nok, at han opklarer ting, men han er jo sådan... Han vælter bare lidt rundt, og så finder han sådan ud af ting en gang imellem. Og sådan noget. Det er sådan, altså han har sex med damer, og lige pludselig så er sagen løst. Er det ikke sådan, mestendels? Jo, folk. Altså. Eller noget. Ja, yeah, eller noget. Altså, han slår også bare folk ihjel, altså sådan, og så er sagen løst. Men det må man gerne. Yeah, because this case is getting closed. Hvad er det, han siger? Nå, var nogen af jer, der set den her før? Eller ikke set den før? Jeg har set den før. Jeg har set den i fjernsyn, og jeg har den også på DVD. Okay. Og har set den et par gange på DVD også, faktisk. Jeg har aldrig set den før. Men jeg kan huske, at der var en periode, hvor folk de gik og sagde de der citater fra den film. Ja. Og de gik og sagde, "Ey!" Og jeg fattede aldrig, hvor det var fra, tror jeg. Så det var så mærkeligt, hvordan folk de opførte sig. Ja. Hvad var det, Christoffer? Jeg har aldrig set den før. Eller ikke. Jeg har faktisk heller ikke hørt så meget om den, udover... Jeg hørte først, at jeg om den her i podcasten, så det var en ny oplevelse for mig. Det er meget sjovt, fordi jeg troede heller ikke, jeg havde set den før, men det havde jeg så. Det var mest... Det kom sådan lidt hen ad vejen, men især der hende Susu Petals kom frem, og scenen med gitaren ud af vinduet, og vores labre Freddy Krueger. Det kunne jeg godt huske, så det må jeg have fortrængt, lykkeligt fortrængt af en eller anden grund, men ja. Ja, Freddy Krueger med den der mærkelige, han har sådan en halskæde på med sådan nogle perler i, eller sådan noget, det er altså mærkeligt. Ja. Hvad gør den, der tænker over det? Jo, jamen det var da sådan et SM-halsbånd-ting. Jo, men så er der sådan perler i samtidig. Det er der i sådan nogle, der er jo mode inden for det også. Det følger tiden hele vejen op igennem. Ja, det er jeg sikker på. Men bare den der britiske accent, han havde hele vejen igennem, for lige at blive ved Robert Englund, der, altså, det var så lidt... Det var en af de ting, der var lidt distraherende i den, synes jeg. Altså, de arbejdede, han var... Ja. Han havde ham jo med i den her, fordi han, de arbejdede jo sammen på Elm Street, eller Nightmare on Elm Street 4'en. Yep. Rennie Harlin og Robert Englund. Og så har det jo nok været ganske udmærket der, altså, og så har han fået ham med her, og det er jo nok også derfor, han så ikke... Spoiler, han har meget, meget svært ved at dø i den her film, England, der, altså. Det er næsten sådan helt Freddy-agtigt. Og altså, hele tiden bliver ved med at vende tilbage igen, ligesom sådan en trold op ad en æske, altså. Jamen, han siger også på et tidspunkt, for Fairlane, han siger, aren't you supposed to be dead? Og sådan noget. Ja. Altså, for mig var han klart noget af det sjovere i filmen. Jeg synes, han var fantastisk. Jeg kunne godt lide ham, men... Jeg synes netop det der med den med ensemblen, det er med til at sådan understrege den der vanvittige karakter. Altså der man er sådan lidt on edge hver gang han popper op på skærmen, altså fordi han er bare og så har man jo Freddy i baghovedet. Altså den kan man jo ikke slippe. Nej, altså, det vil han altid være forbundet med. Ja. Freddy med en meget meget tyk engelsk accent. Ja. Jeg synes han stjæler showet hver gang han er på. Jamen det er ja, helt klart. Altså man får den der hello og så så går han bare helt amok i det her super gay, kan man vist godt sige, outfit. Han løber rundt i der med de her læderbukser og lidt bare mave og den her SM-halskæde. Det er ret fantastisk, synes jeg. Især fordi de hver især har hver deres ekstreme accent der, og så Godfrey det indover os. Det er jo fantastisk. Det er jo... Men jeg synes, jeg synes fandme, det var en mærkelig film, det her. Altså, det synes jeg virkelig var, fordi den der tone, der var i den, altså, jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad tonen egentlig var helt i den. Altså, jeg synes egentlig, måske også, det er nok også det, jeg synes, det var lidt problemet for filmen, det var, at det bliver sådan helt Naked Gun-agtigt, og det kan man også godt have, men så er det også bare Naked Gun, og så er det svært at tage seriøst, og tage personerne sådan alvorligt, hvis man gør det. Men der kørte den så heller ikke helt ud, fordi der er også nogen, der dør og sådan noget. Men hvad troede du skulle se, Christoffer? Sådan et eller andet tysk dumfilmsdrama? Nej, det skulle jeg ikke, men jeg synes... Jeg synes, den her den rammer det ret godt. Altså det der med, at den forsøger at blive en kultfilm. Altså, det kan godt være, at de ikke tænkte det dengang, de regnede bare med, at det blev endnu en sommerblockbuster, eller... Jeg tror faktisk, var det ikke i juli eller sådan noget, der premiere i USA. Men altså, den er jo gået hen og bliver en kultfilm sådan på DVD, og nu er den så lige kommet på Blu-ray i USA. Og den rammer det noget bedre, det der med tonen, synes jeg i hvert fald, end den, vi så i en film sammen sidste, vi var sammen med Buckaroo Banzai, Across the Eighth Dimension, hvad pokker ned. Den der tone der, den ramte den bare aldrig, altså, og det var virkelig sådan en, at der, det så åbenbart også en, der går, den er blevet en kult film, men det kunne jeg ikke forstå, den der. Selvom der var gode skuespillere i, og der var gode idéer, men den fængte bare aldrig. Jamen, jeg synes bare, det var bare lige for at svare på det, jeg synes bare aldrig, at den her film kom bare lidt sådan rigtig ind på mig, og sådan virkelig gode indtryk. Det var bare sådan noget, meget, meget irriterende hovedkarakter, der rendte rundt og lavede noget fis, og så var det sådan, nogle damer og noget rockmusik, og det er sådan lidt ligegyldig handling, og så... Jeg synes nok heller ikke, det var særlig sjov. Det er nok også det, der var lidt problemet, tror jeg. Altså, hvis jeg synes, den var sjov, så tror jeg ikke... Jeg synes, den er så kedelig. Men hvis jeg synes, den var sjov, så tror jeg, det har været... Det har hjulpet noget. Ja, altså, jeg synes, det var lidt en ørkenvandring, kom den igennem. Jeg synes sgu, den var lidt kedelig, men altså... Tror ikke, det var lavet som en... tror ikke, det var lavet med henblik på at lave en kultfilm? Kan man det? Jeg tror, den var blevet lært med henblik på at kapitalisere på, at han faktisk var sådan lidt en omdiskuteret stjerne dengang der, i slutningen af 80'erne, Andrew Dice Clay. Ja, for den brugte mange af hans sticks fra hans stand-up shows, og netop det med, at han lavede den her sindssygt tykke John Travolta. Og det var noget, og så jeg læste hans trivia eller andet sted, at det var faktisk noget af det, han var kommet frem på. Han har lavet sådan noget allerførst, han optrådte med på natklubber i fjernsyn og sådan noget der, før han sådan blev virkelig politisk ukorrekt. Det var en parodi på John Travolta. For det er jo, altså, det er jo Grease, det her. Den er jo ret gennemført i her, altså. Ja, det er jo Danny Zuko fra, fra hvad her, det, Grease. Han bare lige kørt op til 11 eller 12 i den her. Ja. Og det sjove ved det, som du sagde, Christoffer, at den her tykke, eller han smager virkelig tyk på i starten, og for mig er det også klart det værste i filmen, det er de første 5-10 minutter, hvor han, vi kan godt begynde at finde de her klips frem allerede, så vi kan, skal vi lige se, om vi kan komme af med nogle af dem. De her, Hey, you're that guy, the private eye. You're a poet and didn't know it, oh! Clint Eastwood. I fucked them. Oh! De der ting, dem kører han meget af i starten, og det er virkelig irriterende at høre på. For mig i hvert fald. Og når det ikke, men, altså det går ret, jeg vil sige, det går ret hurtigt over. Ja. Så ja. Men til gengæld så bliver det jo krydret med, at der faktisk er sådan en ret, altså Renny Harlin er jo altid god til at arbejde sammen med nogle gode folk bag scenerne. Altså den her fotograferede en der, Oliver Wood. Og hvis man kigger på nogle af alle de film, han har fotograferet, det er vel sådan nogle, at der er flotte, de er glitzy, altså. Og den her, det er den her også. Og der er nogle ting i den, at jeg synes, at en af de allerførste gange, man ser ham inde på den der natklub, Fort Fairlane der, den måde, at kameraet behandler ham på, det er sådan, det er sådan en introduktion til en helt, altså den der, der måde, at den sådan... Der er en scene, der hvor han skal efter David Patrick Kelly, der hvor han stikker af, hvor det hele bliver nærmest slow motion, hvor musikken lige... hvad det hedder, altså der kommer lidt god baggrundsmusik, og der bliver slow motion, og man ser det hele fra sådan et helt andet lys. Jeg synes, det er en rigtig fed scene. Men jeg tænker også, der hvor han kommer ind på natklubben i første omgang der, og så skal, og det er samme scene jo, men der hvor han kommer ind og tænder cigaretten, den på den der mærkelige måde, han gør det på. De der hak. Og så det der med, at, og så er det der med, at den er faktisk meget, den er meget klar over, den film, det siger han jo også på et tidspunkt, det her, at det ikke er virkeligheden, altså. Men det der med, at det så er en, der kommer ind til ham, så står han lige og tænder cigaretten, og putser en lille smule på den, så er en, der kommer ind til ham, vi må ikke ryge her mere, det er der ikke nogen, der gør mere, altså. Og det var jo i 89-90. Ja, det synes jeg, der smågrinede lidt. Altså, det synes jeg faktisk var meget sjovt. Altså, den har jo den der metabevidsthed, som jeg egentlig synes var meget fedt. Det ville jeg faktisk gerne have set noget mere af, men jeg synes egentlig, det var meget fedt. Altså, jeg var også enig med dig der. Den første scene der, hvor man ser, at han bliver introduceret, er meget, meget er god. Altså, der, det var ret ikonisk, faktisk. Ja, man ser også det der, man ser et helt vildt flot spejlbillede af ham, eller spejlbillede, det der lys, nede i vandpytten, og så ser man, det er sådan meget poetisk faktisk, det er ret fedt lavet. Og så ser man, at de vender sig om mod ham, alle de der piger, og så får vi sådan en POV, og han går så ned gennem, hvad skal man sige, publikum, eller dem der er publikum til ham, og vi ser, hvordan han reagerer. Det minder mig faktisk lidt om den der scene i Terminator 2, hvor Terminatoren kommer ind, og man bare ser dem reagere. Det er lidt den samme måde, han kommer ind på her i natklubben, og de sådan reagerer, og så har han den der, han har sin cigaret, og han har sin smøger, sin hylster også. Så man får meget at vide om karakteren, der de første par. Men det er meget sjovt, fordi både nu kan vi lige prøve at se den her. Wait a minute, 555 not a real number, they only use that in the movies. Oh shit, honey, what do you think this is, real life? Både der, og så scenen i starten faktisk, hvor han sidder ude i vandkanten, hvor man hører, han er, altså han har den her fortællerstemme. Men det sjove er faktisk, at hen imod slutningen af den, der mens han fortæller, så sidder han og kigger på os. Faktisk, han bryder den her... Men der er jo mange af de gange, han sidder i bilen og fortæller det, altså hvem fortæller han det til? Han fortæller det til publikum. Ja. Fordi i gamle film, noir-film, der er det jo indre monolog, det bliver jo ikke fortalt direkte, altså. Og det er jo lidt den der detektivstil der. Han gør det meget eksplicit ved at kigge på os, og det er ikke det er noget, man normalt ikke må. Men det gør det meget eksplicit, at han ved. Han kører lige en Deadpool der. Han ved der er. Ja. Han ved, han er en film. Ja. Men også der hvor han, det er især efter ham der, den irriterende Johnny bliver electrocuted, der sidder han også og snakker med sig selv ind i bilen. Han er ikke irriterende. Ja. Oj. Jeg synes, vi har snakket om det. Det var den der scene, for kæft, hvor var han irriterende. Jeg det var ham fra Beverly Hills Cop. To. Ja. What if you, in this hand you had, what would you even have in this hand? And in that hand you would have... Der var det mig, der var sådan lidt i den anden lejr med Gilbert Gottfried. Der kunne I godt lide ham. Ja, men han er også total off the leash her i. Det synes han er sej. Han passer rigtig godt ind i stemningen deri, og han toner den endda ret meget ned, nu når han kommer ind og snakker med ham. Jeg synes, han taler næsten med hans normale stemme der. Jeg synes stadigvæk det bedste, han har lavet, som jeg sagde også, da vi snakker om Beverly Hills Cop 2, at det er Jago i Aladdin. Altså, det er stadigvæk det bedste, at Gilbert Gottfried har lavet. Fordi han passer bare perfekt til den der sarkastiske papegøje der. Ja, det er rigtigt. Nå ja, det er rigtigt. Snakker den der papegøje, det kan jeg huske. Ja, det gør den. Ja. Det er jo den, at der er ved, hvor den i den danske udgave med, at og der kan man selvfølgelig ikke høre Gilbert Gottfried af god grund, men det der med poppedrengen af sukker, der hvor kejseren skal hen og give ham det hele tiden, hvor han så står, da kejseren så er gået til sidst, at han står og sviner ham til. Virkelig kalder ham nogle... De er så børnevenlige, de der ting. Han siger, men de er så ikke så pæne alligevel. Altså, han sviner ham til, fordi han er jo ikke er væk af sukker. Nej, han er ikke bare sådan en lille papegøje. Nej. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men jeg synes bare, hold kæft, jeg sad bare og ventede på, at han døde. Det var helt, jeg kunne ikke vente med, at han døde. Kæft! Og så når han døde, så larmede han også helt vildt meget, og var virkelig irriterende i lang tid, inden han døde. Og det er jo netop derfor, jeg tror, at den... De første 20 minutter var fandme hårdt at komme igennem, synes jeg. Ja, jeg havde det også. Jeg havde det lidt ligesom Morten, men nok måske cirka de første 10 minutter, der sad jeg bare og tænkte, åh nej, skal jeg... Og så sad jeg og kiggede på det der minuttal nede i hjørnet, 101 minutter, det går jo ikke det her, altså. Men så... Altså, og jeg tænkte, nu kommer det til at stikke i alle mulige retninger. Jeg kunne ikke finde hoved og hale i det, og jeg synes, at den der stemme, han talte med, det var så overdrevet, og det, for helvede, hvor var det irriterende. Men så på en eller anden måde, så var det bare så gennemført. Så blev det bare ved med at være, de holdt den på en eller anden måde. Det er lidt det der med, at hvis man gør noget stringent nok, så opstår det sin egen kvalitet ud af det. Og det synes jeg også skete med det her. Det, jeg synes på en eller anden måde, at så lige pludselig så var jeg bare fanget, og så accepterede jeg latterligheden og det overdrevne, og så blev jeg meget overrasket over netop tonen i filmen, at den var så bundpervers. Altså, og jeg synes faktisk, at den var sjov. Altså, at tonen var sjov. Og jeg synes netop, det er fordi, de bliver ved med at køre den længere og længere ud, fordi scenen der med Gottfried, hvor han bare blev ved med at blive henrettet, og det bliver bare vildere og vildere, og jeg synes, det er sjovt. Og hvad fanden, han hedder Al Bundy, at yes. Ja, booty time. Ja, det er så godt. Jeg synes, det ja. De dele der, synes jeg, er rigtig fede, og jeg tror ikke bare, det er sådan ren Stockholm-syndrom. Men jeg ved ikke, altså, han mindede jo lidt. Han er en masse noir, ikke? Altså, du er kæmpe noir-fan, ja. Så vidt jeg ved. Og jeg tænker bare, at du må kunne genkende rigtig mange af de sådan klichéer. Og, jo. Der er jo damsel in distress og alle de der ting, ikke? Og hele den onde verden, hvor alle og er gode. Og hans sekretær også, jo. Ja, hvor alle tænker bare på at tjene penge, ikke? Alle er bare onde mod hinanden. Alle, det er en kynisk verden, ikke? Og alle... Femme fatale, der kommer ind. Ja, fuldstændig damsel in distress, ikke? Og hvem kan man stole på? Og sådan noget. Jo, helt vildt. Ja. Men han var jo også... Altså, det var jo også en pointe, som jeg egentlig synes var meget fedt, at han var en helt for en anden tid, ikke? Eller han er jo sådan en type helt, ikke? For en anden tid. Så han er jo også sådan... Han er også lidt latterlig samtidig, ikke? Men de behandler ham ikke latterlig. Det er det, der er sjovt. Alle karaktererne omkring ham elsker ham, sådan set, selvom han er totalt røvhul, ikke? Han minder jo egentlig lidt om Ash, på mange måder, synes jeg. Han er bare endnu mere et røvhul, ikke? Altså, der er sådan på et tidspunkt en pige, der kommer hen til ham, så siger hun et eller andet, you son of a bitch, eller andet. I'm not a satisfied customer, siger han. Det er fandme sjovt. Men det er faktisk sjovt. Manuskriptet er jo heller ikke for hvad hedder det, stolt til ikke at tage pis på ham, eller altså hen imod slutningen. Nej. Der bliver de jo faktisk reddet, da de falder ud fra Capitol Records-bygningen. Der bliver det jo reddet af Fort Fairlands fede røv, sådan set. Det er, hvor han sætter fast i træet. Det er jo sådan set sådan en rimelig sigende om ham, altså. Han er jo, he is an ass, altså. Altså, det er også, der er også på et tidspunkt, der hvor han har været inde, og så ham der Joey er blevet fried, så løber han ud bagefter. Og så siger han et eller andet, så banker han bare de der piger om kul, der kommer gående. Sådan banker han bare kul. Man åbner døren, og de vælter om bag på den. Ja, det er næsten. Men, okay, det der... men han har bare så mange ting kørende for sig. Altså, han er rimelig hot, han kan slås, og han kan synge. Ja. Også, han har jo lidt Indiana Jones også, ikke? Altså, han er jo lidt den der... Jamen, han kan mange ting. Det er jo ikke bare, han er jo ikke bare en nobody. Altså, nej, men han... Altså, han er bare sådan lidt svær at holde af og holde med, ikke? Men det er jo også pointen, det ved jeg godt, men... Ja. Ja. Altså, det minder mig lidt om, det minder mig meget om The Dude i The Big Lebowski. Den måde, han bliver virvlet ind i noget på, og egentlig ikke handler så meget. Altså, det er ikke så meget detektivarbejde, der foregår. Det er mere det der med at være en del af plottet, der udvikler sig, så på grund af en eller anden skæbne ting, som knytter sig til ham, så... løser han sagerne, ikke? Fordi at han bare er, hvem han er, uden at han egentlig gør det store. Ja, men han er mere handlekraftig end The Dude. Altså, han handler alligevel mere. Jeg synes, den måde, han den måde, han behandler kvinderne på, det minder faktisk ret meget om Travoltas karakter i, hvad den hedder, Saturday Night Fever. Hans holdning til kvinder og andre er meget som den måde, Travolta agerede på i starten af den, før han fandt ud af, at kvinder også... Altså, nu ved jeg også godt, at det her... Nu ved jeg godt, det her det var en satire, men jeg synes godt nok, den måde... Nu kommer jeg til at lyde sådan en feminist, men jeg synes, den måde, kvinderne bliver fremstillet i den her film, er grænsen til det problematiske. Ja. Det var også noget, han var kendt for, Andrew Dice Clay. Det var jo derfor, at der var nogle af de der, der var en af de der faste kvindelige komikere, der var på Saturday Night Live, da han blev tilbudt at komme med der på et tidspunkt. Hun ville ikke være på samme show som ham. Og det var også samme show, at Senator O'Connor, hun heller ikke ville være der, fordi han havde virkelig det der rygte med, at han var han var sexistisk, altså. Ja. Altså, men det er filmen jo også. Altså, der er på et tidspunkt der, hvor de skal ind til den der begravelse. Så der er tre kvinder, der sidder på knæ, og der lige har givet ham et blowjob, ham der, ikke? For at gå ind til den der koncert, ikke? Altså, billeder. Jo, det bliver billigere, ja. De er luder, ikke? Altså, alle kvinder i er sådan set luder, ikke? Alle kvinder i er sådan set bare bimbos og luder. Undtagen jazz, måske, ikke? Ja. Men jazz bliver ved med at finde sig i, at han er totalt nase over for hende, ikke? Altså... Jo, han skal bare lige nyse lidt på hende, så... Ja, så er hun også blevet, ikke? Det er rigtigt nok, men altså, jeg synes jo, noget af det, der var, det var fucking befriende, med at den var så politisk ukorrekt, fordi jeg synes også, man har bare vendet sig til, at sådan jogger man ikke i spinaten, at sådan jogger man ikke rundt i de der ting længere. Altså, det gør man ikke. Altså, den er sådan levn for 80'erne på den måde. Du kunne sgu ikke lave den der film i dag, tror jeg ikke, på den måde. Nej. Prøv lige at forestille dig en Marvel-film, hvor der sidder tre kvinder på knæ og giver den en blow der for at komme ind til en koncert. Ikke? Det kan man ikke. Ja, lige foran Wolverine. Det kommer nok ikke til at ske, efter Disney har overtaget. Tør sig om munden, sådan til den måde, der de gjorde på. Ikke? Altså, det er sådan helt... Det er sådan helt polisport. Det er sådan med, at Disney de faktisk har gået ind og sagt, at der ikke skulle være cigarer og cigaretter i deres Marvel-film mere. Jeg læste et sted. Så Wolverine, han når jeg... Ja, alt efter hvor meget de har at sige der, men det har det nok ikke så meget at sige. Jamen, han får da bare en e-cigaret. han står bare og damper. Han damper ja, i stedet. Ja, det er rigtigt. Men den er, altså, den er i hvert fald upolitisk korrekt, den her, fordi der er også den der scene i bilen med hende der, den døde, der sidder nede i skød på ham og giver ham nærmest. Ja. Ja. Så ja, det er sjovt, hun giver ham blowjob. Og også det der med, at han møder lige at kigge på hendes bryster imens, selvom man på det tidspunkt tror, at hun er død, ikke? Altså, så... Ja. Den er sådan rimelig. Det er da også svært at levere. Altså, han giver hende så også en kompliment med, at han håber, at hun har skrevet under på til at donere noget af det der. Altså. Jo. Men det er det, men det virker lige meget den scene der. Jeg kunne ikke helt huske, hvordan den sluttede. Ja, der tænkte jeg lidt på den der virkelig usmagelige scene i Bad Boys 2, der hvor de bruger lige til i biljagten. Bad Boys 2. Hvor de kaster dem ud, og så de skal køre over lige de der... Altså, de bruger dem sådan en slags ting for at få bilen til at køre galt. Ja. Det er virkelig sådan en virkelig, virkelig dum scene. Altså, men Ford Fairland kørte det jo så ikke i den retning der, fordi hun viste sig jo så at være levende alligevel. Hun var bare lidt selvom hun havde været død, så synes jeg, at den var brugt lidt morsom. Altså, jeg synes, den er så langt ude, den her. Jeg synes også, det var ret sjovt. Det er ikke... især fordi han gør ikke... Altså, hun bliver jo ikke... Altså, han ryger ikke tøjet af hende eller et eller andet. Altså, det er jo stadigvæk harmløs sjov, det her, synes jeg. Jeg tænkte lidt, om de havde sådan... Okay, vi har tænkt, okay, hun bliver nødt til at vågne op. Hun bliver nødt til at være levende, fordi at vi kan ikke have... Han joker med, at han nærmest er klar til at røre lidt ved et lig. Altså, så jeg tænkte sådan, jamen, det er sådan en fail-serie, jeg lagt ind, at hun vågner op. Du for sart. Det er fint. Okay. Sådan er det. Men et andet eksempel, det der er et andet eksempel på en sexisme, det der, han siger i voiceoveren, she's the only lady I treat with decency. Og det er så en der jazz, der ringer, og så siger han så, wonk, wonk, wonk, yeah, get to the point. Jeg synes godt, det er gennemført, især fordi det er så tydeligt åbenlyst en spoof af Travolta og andre film fra den periode, at det gør sgu ikke noget. Jeg synes, det er fedt, at den kører hele vejen ud, som Kasper også sagde. Men der bliver også bare sagt nogle sindssyge ting, ikke? Altså, hvad hedder han, Freddy Skurken, han sidder også i bilen, så siger han, I look forward to raping her at your funeral. Mm-hmm. Altså, hans secretary. Jeg siger, yep. What? Okay. Altså, han er stadigvæk i Freddy-land. I look forward to raping her. Det er sådan, okay. Så altså, der er et eller andet med, og det, jeg ved godt, det er en satire, men... Også det med, at han mødte hans far, hans pony, eller hvad fanden han nu siger på et tidspunkt. Ja, det der med, at hun siger, hende der, hvad hedder hun, Colleen, hun siger, when she was 16. Lucinda Presley. Yep. Ja, I walked in on my dad with my Shetland pony. Og så siger hun ikke, does that surprise you? Does that turn you on? Og så kan hun se det, fordi han har den der Johnny, eller hvad fanden han hedder, Stanley. Oh! Men jeg så faktisk, der på DVD'en er der sådan en lille kort featurette fra den gang, at filmen blev lavet på 5 minutter eller sådan noget. Der siger hun på Priscilla Presley, at den der replik der med, at han kendte her, jeg kendte ikke din far, nogen retning, der han siger, for et færdelagen, at det var en, han fandt på, det var ikke en, der var i manuskriptet, altså. Så man kan jo godt tænke sig til, at der er rigtig mange ting i løbet af filmen, at der er blevet endnu mere Andrew Dice Clay isificeret, altså. At den er virkelig sådan, at den er lavet til ham, men han har gjort den endnu mere politisk ukorrekt, end den egentlig var i forvejen, kunne forestille sig. Altså, det virker meget som sådan... det virker meget som sådan en sketchfilm, synes jeg. Sådan en sådan film, der er bygget op om en karakter, og så har man sådan plasteret plot rundt om ham. Altså, plottet virker sgu sådan... Altså, jeg synes, selve manuskriptet og fremdriften og sådan måden, det kører på, synes jeg ikke er sådan specielt godt. Det er sådan lidt... Så sker ting bare sådan... Jeg ved godt, man kan sige, at det der er lidt sådan Big Lebowski, hvor det sådan den ene tilfældighed tager den anden. Ja, jeg synes alligevel, det var sådan lidt for... Det var lidt for tilfældigt. Ja, og ja. Hvordan ender det indsat med de her Black Plague Death ting? Finder man nogensinde ud af, hvad der skete med dem? Ja. Altså dem har han jo stået bag, ham der hovedskurken. Han har jo slået dem ihjel for, at de skulle blive mere populære. Ja. Kan vi snakke om den der mærkelige koala, Bjørn? Det kan vi godt. Det var sej. I hate that country. Australia, hey. That continent, or whatever it is. Don't be doing nuclear testing there. Han er rimelig bramfri, det må man sige. Men den der koala, det var bare mærkeligt, at den var med. Altså, det var bare med til, det var lige sådan med til... Men også fordi det ikke er en rigtig koala, Bjørn, og den ser bare så fake ud, det er så mærkeligt. Det er jo en film. Ja. Det er jo en film om en film. Det virker også som om, at i sin ferie for at blive sådan virkelig sådan en, lige ved at ende med en spoof, som du siger, Christoffer. Altså, at de har fået proppet alt ind i den. De har fået proppet ind i, at han har den der sexsekretær. Og de har fået proppet ind i, at han har den der prodigy, den der dreng, der ser op til ham, ligesom Dick Tracy's. Mini Dick Tracy senere i filmen eller i tegneserien. Og så har de så også lige et eller andet lille dyr, ligesom i The Thin Man-filmen, og i alle mulige andre filmer, altså ligesom Cheetah i Tarzan-filmen også. Mm. Altså de har lige sat et kryds ved alle de ting, eller flueben ved alle de ting, der skal være med. Altså. Og så er det så ikke, og det virker en lille smule overlæsset altså, til tider, men jeg synes det med koalaen, det fungerer meget sjovt, fordi vi siger, at den virker overhovedet ikke ægte på nogen tidspunkt. Den sætter jo... Altså, det er bare langt ude og mærkeligt. Ja. Altså. Det er langt ude og mærkeligt. Altså, filmen skal have point for at ture og gøre nogle ting, som er mærkelige langt ude og sådan lidt stødende, ikke? Det skal den have point for. De hænger jo koalaen, altså. Det er da ikke særlig... Jamen også til hele den der scene, hvor vi skal se det der med ham der leger hund i den der hjemmeporno-video der. Altså, det er fandme også mærkeligt, altså... Der er mange sådan mærkelige, den der hundefetish, ikke? Men den overtræder jo alle de ting der, man normalt ikke må i Hollywood-film. Altså, de hænger jo kæledyrt. De tæsker drengen, og de tæsker, hvad her det, den seks kvindelige sekretær. Hun ruller ud gennem vinduet, ja. Ja, og, altså... Og der er han bare et røvhul igen for et færlæn, fordi det så har han lige ved at lave et eller andet, så gider... Altså, der er sådan tit, hvor han bare efterlader hende, og det er også hende, der kan slås det. Han var ikke ved at lave noget andet, det var sgu helt fair. der var kvinder, og der var... Ja, han var ved at blive optaget i deres sorority. Jo. Ja, det synes jeg sgu, det er sgu fair nok. Ja, og så efter han havde den der klamme shark food, shark steak, det der, hvor de bytter der, det er totalt høj pistolføring-agtigt også, det der. Og så siger han tilbage efter, så kysser han lidt og siger, come on, I'll throw a burger down your throat, okay? Og så er han bare sådan okay igen. Altså, I made you clean the toilet, snakker han også om. Ja, det var da, de var på den der weekend. Ja. But I did all the work in bed, som han så siger også. Eller der, hvor han siger, what's the definition of a vagina? The box of penis comes in. Hey! Jeg synes, det var fedt, den måde, at de, den måde, de betalte ham for hans ydelser. Det, man kan sige, det sted, hvis du sagde i starten, at de respekterede ham, det var så et sted, hvor de på ingen måde respekterede ham. Det var, når de skulle betale for hans arbejde. Jeg forstår ikke, hvorfor... Han fik hair extensions, og hvad var det mere, han fik? Emilie Vanilli, det var et andet også. Cykelshorts, ja. Jamen, den er også meget sådan sin tid, ikke? Der er mange sådan referencer til stjerner på det tidspunkt her, ikke? Så den er meget sådan... Den er meget tidstypisk, ikke? Emilie Vanilli, og hvad, der bliver også... Roseanne bliver der også lavet en joke om, og sådan noget på det tidspunkt, ikke? Altså, den er sådan meget sin tid. Og så er det Tony Locke, han er med også, altså det er også meget 80'er, 90'er, især 90'er-agtigt. Ham, der spiller... ham, den der rapper, der står en anden rundt udenfor. Den der scene havde jeg helt glemt, det var også en mærkelig scene. Nå, de er også med, de der rapper, og de smadrer ham der, Ellis, hvad hedder han, Ellis Kutayas, ham der, der er Casey Jones. Nej, det er ikke ham. Det er ham, Warriors. Ja, David Patrick Kelly. Det er rigtigt, jeg troede, det var Casey Jones fra Turtles. Nej, du kan... He's right. Du kan lige høre det her. Kan du høre det ham? Jeg kan godt høre det ham. Han ligner ham altså lidt. Der. Altså, jeg tror, at det er lidt fordi, ham der Fort Fairlane, han er lidt en for gammeldags karakter. Altså, kan de unge være nede med ham? Så har de lige den der scene med, hvor han så siger, I dig the new shit. Yeah. Ja. Men, altså det der, hvad hedder det, hvorfor sælger han ikke bare de der gaver? Det sad jeg tænkt på. Altså, han har lige fået guldur, han kan da skulle bare gå ned og sælge det. Ja, han får så også, at den der pigegruppe, der får han jo også guldarmbånd, eller hvad det er. Ja, jamen, det er da hendes månedsløn, det er da perfekt. Ja. Altså, nu tænker du for logisk, Christoffer, fordi hvis man begynder at gøre det, så nej, det nej, nej. Men altså, han siger jo på et tidspunkt også, at der, hvor han så har fået de der $5,000, så siger han næste gang, han møder hende, og jeg brugte de der 5.000, jeg har allerede brugt de der 5.000 på at betale mine regninger. Mm. Så han har jo et sort hul af gæld, hvor at alting det ryger ned i, som der kommer ind. Ja, han står jo også der, hvor hans ven, eller der, hvor Gilbert Gottfried, han er død, og han er blevet brændt, eller switchet, electrocuted. Der er det jo også, der han sådan set står og græder over, det er jo alle pengene, resterne af de penge, der han skulle have fået, de er også brændt med jo også. Ja. Altså, det er jo der, han står og nærmest kniver en tår over også. Altså. Ja. Ej, det er en anden ting, den scene, der så er efter, hvor han sådan ligesom siger farvel til ham, hvor han står alene nede på stranden og spiller lidt på gitaren, og den der lidt emotionelle scene der, den synes jeg, den er herlig. Jamen det kunne ikke, igen, jeg synes ikke rigtig, den kunne bære det, fordi man havde ikke rigtig indtryk af, at de kunne lide hinanden overhovedet, de to der. Det siger han jo også på tidspunkt, jeg kunne ikke engang lide ham. Altså. Det er sådan noget, man gør i sådan nogle film, det var det, jeg synes, der var så sjovt ved det, ikke? Altså, de havde ikke noget forhold, de to, men alligevel skulle man have den der klassiske min ven er død. Ja, det er rigtigt. They killed his friend. They hung his koala bear. Yeah, now. they beat up his secretary. His hot secretary. Payback time. Ja, men det var også derfor, på tider så mindede man den faktisk også lidt om Last Action Hero. Ikke? Det der, man var så selvbevidst. Og det der 5-5-5-joken og alt det der, altså... Der er sådan meget Last Action Hero over det, synes jeg. Jeg ved ikke, om den er inspireret af det her univers, men den er lige ved at krydse over. Og det er både den styrke, men det er måske også sådan lidt den svaghed, fordi det gør så også, at man sådan ikke rigtig er helt så meget med. Jeg var i hvert fald ikke helt så meget med hele tiden. To ting, to ting, der er meget... Bulletin, der er meget bulletin, ja. Lige præcis. Jeg synes, det hænger bare i luften, det er... Det er selvfølgelig om hvad det hedder, Ed O'Neill nogensinde har været lækker nok til at være disco-stjerne. Det tænkte jeg i hvert fald meget over, og nu kan vi lige høre hans, hans booty time, selvom du gør det rimelig godt, Christoffer. Anus, what's the bug up your ass, huh? Why do you hate me so much? Bit now. How do I hate you? I give you a fucking hint. Two words. Disco Express. Disco Express. Are you dealing in beads or what? Der trækker han bare helt ud. You know what I'm saying? Hey, Anus. They had that, that single, that real shitty single they wanted me to push during my publicist days. Booty time. Yeah, booty time with that lead singer, the white Van McCoy lookalike with the 6-inch platform shoes, you know what I, you know, he looked like me. Yeah, I was gonna say it looked like shit, but he looked like you. booty time, across the USA. Booty time, booty time, hey, hey, hey. Det er fantastisk. Jeg synes, den er så fed, den scene, fordi man ved jo, vi ved jo fra sekund 1, faktisk før han begynder at snakke, at det er ham, at han snakker om, at det er den lille, der har været. Og han bliver bare ved med at trække den længere ud. Åh, det var bare skød, og ham der forsanger, han var bare verdens værste menneske. Og jeg synes, den er så fed, den scene. Men jeg synes igen, det er igen bare lidt et problem at have en hovedperson, som man overhovedet ikke, altså, holder man med ham, fordi han er bare så gennem usympatisk. Jeg ved ikke, det er måske bare mig, der man har et problem. Man behøves ikke at holde med ham, det er næsten det, der er det sjove, fordi det gør ikke noget, han får lidt tæsk, det gør ikke noget, hans guitar, okay, gitaren, den er lidt ked af, den vil jeg også gerne have, men ellers, det gør ikke noget. Jeg holder mere med jazz, end jeg holder med ham, altså. Ja, det gør man, og det er også derfor, altså det er jo meget fedt, at Jazz, hun så viser, at hun kan kigge noget af sig, ikke? Der i begyden, der sidst, hvor hun bare lige pludselig... Lige pludselig kan karate. Ja, og meget sejere, altså meget sejere, end han er. Ej, han siger, at det bliver faktisk hentet til tidligere i filmen. Det var en der bruges penge på din karate-team også, jo. Nå. Det er sådan lige noget, de lige har puttet ind i manuskriptet. For lige så ved man, at hun har gået til karate, og så kan det bruges senere måske. Og det gør det så også. Det var meget underligt, fordi hun var både teknikfreak og sekretær og karate-dame, og hun kunne lidt af det hele. Hun kunne finde ud af at læse nogle glyffer på en skærm. Det, ja. Med Samsonite, der. Ja. Nå ja, det er rigtigt. Jamen, jeg synes jo, han er jo den klassiske antihelt på en måde, fordi han har svært ved at indrette sig under samfundets moralske normer, ikke? Men når det kommer til stykket, så har han sine egne regler, ikke? Fordi han vil jo gerne være god ved ham drengen der, for eksempel. Ja. Det er det der med, at han har sine grænser, de svarer bare ikke nødvendigvis overens med resten af det konforme. Det er derfor, vi drages mod den her karakter. Ja. Og det minder faktisk lidt om Schwarzenegger i Terminator 2. Yeah. Yeah. Jeg elsker dengang de sælger den der CD, den der data CD, de sælger den i bilen. Og jeg ved ikke rigtig, om man ikke sådan rigtig vidste, hvordan data CD'er fungerede i 90'erne. Men jeg tror ikke, når man sætter en CD-ROM i en almindelig CD-afspiller, så siger den ikke Jo, det gør den. Sådan er det. Det lyder faktisk som minimusik fra en kommende 64, når man sætter sådan noget. Sådan er det. Så hvis du sætter en Windows CD i en gammel CD-afspiller, så siger den sådan der. Det sjoveste var jo næsten hende Susu Petros, da hun var jo simpelthen så hjernedød. Hun synes, det var meget avantgarde musik. Det var fedt. Ja. Der er noget musik i dag, der har lidt, der har nogle beats fra det, det kunne man jo godt sige. Så på den måde har den måske været forud for sin tid. Jeg studser lidt over, at de sagde et computer CD. Var det ikke det, de sagde, i stedet for en... Jo, CD-ROM. Siger man ikke også det på engelsk, en CD-ROM? CD-ROM, eller hvad siger man? Jo, det gør man. Det var bare så, at ingen skulle kunne misforstå, hvad det var, det her. Ja. Jamen også det der med... Det var også stadigvæk i sin barndom med det, dengang der også jo. Det der med de der tre CD'er, der skal lines op og sådan noget, det er fandme også et ordentligt. Det er så fedt nu, når at skurken altid fortæller, det er rigtig James Bond-agtigt. Det var godt, du ikke lige fandt de her tre og lagde den præcis sådan der, og så trykkede på den der knap, fordi så ville det godt nok være træls for mig. Ja, og så skyder hun bare. Det er jo meget fedt det der, vi tror, det er hende der Colleen, der står bag det hele. Og så filmen, det er ligesom om, den nærmest sætter punktum under, og det ikke er hende vel, fordi hun bliver bare skudt så brutalt. Ikke? Og så prøver han at gætte, hvad det er. Hun prøver, så prøver han at gætte alle de der ting, hun siger med A, ikke? Og så siger hun så endnu, Art Mooney, ikke? Og så ja, han... Hun kalder ham en idiot også, jo. Ja, og så er han fuldstændig rundt på gulvet, han ved overhovedet ikke, hvad der sker, og så siger han, you sick, confusing motherfuckers. Det grinte jeg bare, jeg synes, det var sjovt. Der er også nogle sjove ting i den der. Jeg kan godt ja, jeg tror, jeg tror, at den har været sjovere at se sammen med nogle andre. Jeg tror, det var sådan lidt, man så den selv, men hvis man så den sammen med nogle andre, havde fået lidt øl, så... En anden ting, jeg synes, der stod meget ud, det var, eller i hvert fald jeg kom til at tænke på, det var om Priscilla Presley nogensinde har været ung, fordi det, jeg kan ikke rigtig, jeg tror hun faldt i plastikoperationsgryden som barn eller sådan et eller andet, det ved jeg ikke om det er bare mig, hun er meget, jeg kan slet ikke se hende i den rolle som femme fatale eller som, der var et eller andet forkert ved hende. Hun spiller da en fremragende Frank Drebins kone i... Det er rigtigt. Det kan godt være, man skal tilbage dertil. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har bare et eller andet. Nej. Også, jeg skulle så også tænke på, hun var jo faktisk ikke engang, hun var jo så været det. Hun var 45 år der på det tidspunkt der. Ja, så hun var jo ikke engang sådan en gammel. Jeg kan godt lide, at når vi kommer op i den en alder af midt 30'erne, så siger vi, at 45, det ikke er særlig gammel. Hvis du spørger en 20-årig... Ja, for 10 år, der var de jo 1000 gamle. Ja. Men jeg synes til gengæld, at Lauren Holly, hun var hot her. Hun var meget sød. Ja. Altså, og det her, det var også en tid, hvor hun bare var i meget. Kæft, hvor var hun med i meget. Hun var også med i Dum og Dummer. Ikke? Men jeg forelskede mig særligt høj grad i hende i Dum og Dummer, kan jeg huske. Ja. Hun var også med i sådan en tv-serie. Hun spillede sådan en eller anden politibetjent. Ja, det var den der, hvor hun var Picket Fences. Det var den hed, ja. Den var også ret god, ja. Ja, ham fra Alien. Ja, ja. Ja, det var en af de første, David E. Kelly-serier, faktisk. Ham, der senere har lavet Ally og Boston Legal og alle dem der. Jamen, jeg tror, jeg falskede mig lidt i hende der, og så var hun med i, rigtig meget, hun var med i alt, og så forsvandt hun bare lidt. Hun var med i Bruce Lee-filmen, der var hun også sød. Ja, i Dragon, det er rigtigt. Mm. Ja. Og der var hun også lidt sød, men altså, når man så ser hende i dag, så... Ja, jeg synes da, hun... Så prøver at finde nogle billeder frem af, hvor hun er på Priscilla Presley, så siger hun... Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes, det er jo lige de der, en af de sexistiske ting, vi ikke lige nævnte, det var der til den der garden. Det var det, vi lige sagde der. Hvor Ford Fairlane, han lige vælger at give de der boobs, lige et lille prik fra hver side. Ja, de skal også lige, de skal lige mærke. Skabelige arbejdsgiver puff på brysterne. Ja. Og så får hun skældt ud, fordi hun ser for slottig ud, men så alligevel skal lige røre det. Så der det. Ja, og så mærker sådan, også det der, der er også en par tid på en der Susu Petals der, hvor han kommer Ed O'Neill til sidst, så sætter hun sig ned på knæ til at give ham et blowjob, ikke? Eller det skal vi være for tro, ikke? Men han bliver så slået i skridtet, ikke? Men altså, det er sådan lidt, alle kvinder i, det er bare sådan lidt, hvis de skal have et eller andet ud af det, så sender de sig bare ned på knæ og begynder at sutte din pik. Det var jo sådan set, hvad hedder den politiskolen, der startede alt det der. Men den er sådan rimelig, ja. Men jeg ved godt, det er en satire og sådan noget. den er lidt for suttet efterhånden, den der. Det var Hey! Hey! I fucked them! Hey! Hvad er det, han siger den der... Den der lyd, han siger, kæft, den er også irriterende, den der. Den er ligesom, han lader. Den er faktisk lige irriterende. Er det lighteren, han måske forsøger at lave? Det gør det. Har du den? Men det var vel også, bare meget med det der med at skulle have en catchphrase på det tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Ja, der er godt nok mange one-liners i. Altså, han fyrer, og det er nogle af dem rammer ved siden af. Der er også sådan på et tidspunkt der, hvor de kravler ned af det der, hende der Susu Petal. De kravler ned af det der Capitol Records Tower, eller hvad det hedder, ikke? Og så siger han, don't worry, if you fall, I'll make it. Ja, det var lidt sjovt. Den er jo så, den er også produceret af Joel Silver også, jo, altså. Ja. Han var jo også kendt for at lave de der film, virkelig med, hvor der var Dødbringende Våben og Die Hard og alle dem der, hvor det virkelig var catchphrases i, altså. Men det synes jeg også godt, man kan mærke, fordi action-sekvenserne i er jo meget sådan, især den der chase der i bilerne, ikke? Og så tager han det der maskingevær frem, og der er også nogle andre scener, også den der Capitol, også altså volden og action her i er egentlig sådan meget sådan. Men jeg læste at Rennie Harlan, han gav netop Clay lov til at køre scenerne ud, så han fik lov til at bruge, altså han var jo stand-up-komiker, så han fik lov til at lægge sit præg på scenerne, når han havde, eller når han kunne, og det der så var godt af det, det er så brugt i filmen, så jeg tror da bestemt, der er noget over det. Men han er nærmest også sådan, han er jo nærmest sådan, det der med en helt i en forkert tid, han er nærmest også sådan helt James Bond, ikke? Ah. Han nedlægger damerne i hvert fald, det er vel det eneste, sådan set af... Ja, så har han en lille femset pistol også. Ja, jo, men den virker. Ja, så må jeg når han ikke kaster med den. En ting, jeg faktisk synes var... Ja. En ting, jeg synes var lidt morsomt, det var det der... Altså, der er jo også hele den der, hele den der musikindustri-plot, og det der med, at jeg ved ikke rigtigt, om der er sådan et eller andet dybt begravet i det her lidt rod, så er der sådan et eller andet pointe med, at det er kunstneren, det handler om, rigtig store firmaer og sådan noget... Det var sådan et eller andet, og man skal ikke kopiere musik og sådan noget, begyndte man allerede at snakke om. Så jeg ved ikke, om man allerede her har været bange for MP3'er og sådan noget. Jeg kan ikke huske, når de begyndte at komme frem, men hele det der Winamp-fænomen og MP3'er. Napster, det var noget senere. Napster, hvad siger du? Napster, det var lidt senere. Det var lidt senere, ja. Men der er jo det der med, at han kopierer CD'erne, ikke? Så man kan jo kopiere CD'er allerede her, ikke? For at, jeg ved så ikke, at planen er vel, at han kopierer... Der har jo altid været en piratindustri, og lige så snart de finder ud af, hvordan de gør, så opstår den jo. Altså. Jamen er plottet ikke, at han vil kopiere de der CD'er, for at kunstnerne ikke skal have nogen penge, og han selv kun får penge for CD'erne? Ja, at der ikke går penge til kunstnerne fra salget af CD'erne, i hvert fald de der piratserier, de skal sælges, så alle pengene går til ham. Det tror jeg, det er det, der er plottet. Ja, ja. Ikke, det er så vigtigt. Nej, lige præcis. Men hele det her plot med musikindustrien var også sjovt, fordi der var ham der Kyle, ja. som overhovedet ikke kunne synge, og så får vi det der musik, så får vi også lige det der musiknummer med Ford Fairlane, ikke? Så han kan jo mange ting, ikke? Som du siger, Kasper. Han kan jo egentlig også godt synge, ikke? Selvom det er sådan 50'er og rock and roll, men det passer jo også til karakteren selvfølgelig. Og så ham der Kyle til sidst. Han står og græder op på scenen. Ja, det er fedt. Det synes jeg fandme var fedt. Det er synd, det er jo kontemporær kritik, det her. Det er jo kritik af X-Factor, og de her unge mennesker, der bliver pumpet op til at tro, at de er kæmpe stjerner, ikke? Og de kan jo ikke en skid, og så står de bare der tilbage og græder, når at rampelyset slukkes. Den er forhåbentlig som tid. Det må man sige. Ja, det er den. Ja, det er godt. Det er jo en film af Randy Harlin, og jeg tror ikke rigtigt, vi har haft nogen af hans film før, har vi det? Kan det passe? Har vi... Jo, der er to, ja, det er rigtigt. Altså, jeg har ikke lige set nogen af de sidste tre-fire filmer, han lavet, men ellers optæller med, hvad hedder den, Mindhunters, der synes jeg faktisk, at det var ganske godt, det er lavet. Og 12 Rounds har jeg også set, Driven. Med John Cena. Det er sådan lidt Die Hard-agtigt, wannabe Die Hard-agtigt, det er faktisk meget cool. Ja, det er jo meget sjovt. Og Deep Blue Sea også. Ja, og det er faktisk en god film. Den kan jeg godt lide. Men det er jo meget sjovt, fordi den... Ja. Det er den der MTV-stil, at der er i den her, synes jeg. Det er det, der virkelig skinner igennem det, Randy Harlin. For ja. Det var også det, han blev hyret til, dengang han skulle lave den fjerde Elm Street-film. Det var den der flashy stil, der han har. Eller havde, har han ikke så meget mere, men altså... dengang det... 80'erne, starten af 90'erne, det var jo virkelig den der stil, han havde, der virkelig passede ind i MTV, den der måde at lave ting på dengang. Altså, hvor han det er rigtigt. Det er rigtig godt, Harlin. Ja, sådan med klip og musik, og sådan også den måde musik indgår. Ja, og indgår, med næren og sådan noget også, altså. Ja. Sådan meget 80'er-agtigt. Men det er faktisk sjovt, at han laver cliffhanger efter den her, for det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig fed actionfilm. Og enormt sådan effektiv. Det er jo nærmest, det er bare Die Hard på bjerg, og fungerer faktisk pissegodt, når man ser den igen. Den er fandme underholdende cliffhanger. Og så, ja, så Long Kiss Goodnight senere også. Altså, så, men han er sådan lidt, og så Exorcist The Beginning og sådan noget. Han er sådan lidt hit and miss, ikke? Die Hard 2 er også en udmærket 2, det har vi også snakket om før, ikke? Men så Cut Through Island. Det er sådan, Deep Blue Sea er også en rigtig god film, ikke? Men sådan igen, sådan lidt forgettable, ikke? God underholdning. Men, han laver jo film, at sådan nogle af man, altså sådan en som Deep Blue Sea, og Die Hard 2, og Cliffhanger, altså de der film, han laver, Randy Harlin, det er nogle af dem der, man sådan, hvis de er på fjernsyn, eller de bliver vist på en eller anden kanal, og jeg lige stopper forbi, så er det ofte nogle af dem, jeg ender med at se igen. Fordi selvom man har set dem 100 gange før, så kan man altid se dem igen, fordi yes, simpelthen, ja. Så han har den der, havde i hvert fald den gang, da han havde den der måde der at filme på, at det gjorde, at de var simpelthen så seværdige, altså at det var måske ja. Ikke altid, det var ikke sådan virkelig stof til hjerneaktiviteterne, men altså, det var, man var underholdt i hvert fald. Men man kan måske også, hvis han har noget godt at arbejde med og gode omstændigheder, så kan han godt få noget godt ud af det. Jeg synes at også, Cliffhanger, det er en fed film. Altså, og en fantastisk skurk, selvom John Lithgow, han ikke var så glad for den bagefter. Ja, så den der spoiler, dramatiske scene, hvor han ikke kan holde hende pigen der, den sidder bare fast. Altså, ja, men den har Ace Ventura ødelagt for mig. Ace Ventura 2 har ødelagt den scene for mig. Og jeg starter. Ja. Starten er fuldstændig fantastisk. Med vaskebjørnen. Og jeg troede, det var scenen med næsehornet. Okay. Nej, ikke. Nej, helt. Nej, den er også udmærket. Det er også taget direkte for Cliffhanger, ikke? Ja, den ikke det? Jamen, jeg husker den. Den bliver født igennem. Ja. Ja. Men det er ligesom det der med, hvad her det, de der spoof-filme. Nogle af de der ting, de laver, de der, for lige at blive ved dem. De der spoof-filme er, at for eksempel, jo så vi Kickboxer her for, hvad er det, efter 2 år siden eller sådan noget. Den der scene der, hvor han stikker hænderne ned i glasskår i Kickboxer. Mm-hmm. Den var for evigt ødelagt, da jeg havde set Hot Shots 2. Ja. Der, hvor de står og putter den i M&M's og sådan noget, og så kæmper mod hinanden altså. Ja. Men det er genialt til gengæld. Altså, der er nogen, det irriterer mig virkelig. Det er noget, det er noget af det, der virkelig kan pisse mig af. Det er, hvis de der spoofs, de ikke er godt lavet, og det synes jeg, det er jo hele problemet med Scary Movie. Naked Gun og Hot Shots, de var godt lavet. Hot Shots og Naked Gun var udmærket spoofs. Ja. De her jo historie. Spooffilm kan være noget af det fedeste, ikke? Men hvis at det ikke er godt lavet, så er det værste. Det værste, der findes. Jamen, hvis det ikke er sjov, så, og ikke er sådan clever, altså hvis det ikke sådan er ikke lavet ordentligt, som du siger, så er det virkelig et mareridt at komme igennem dem. Altså, og sådan havde jeg det også med Scary Movie. Men for at komme tilbage til Vinnie Harlan, altså, det er også sådan, det er jo lidt slok-film, han laver. Altså, han kører sådan lidt klichéer. Altså, Cliffhanger, Deep Blue Sea og The Long Kiss Goodnight, det er jo alle sammen sådan en kliché-actionfilm. Mm. Men effektiv og enormt underholdende. Og det er jo også lidt action, og bad guysen her er jo også bare kliché og underholdende. Og, altså. Men han laver den der gedigende popcornfilm, som vi har snakket om før. Ja. At alle film behøver sikkert være verdens bedste film. Nogle film skal bare være gode og kan ses mange gange, og det er jo den type film, han kan lave. Fordi netop som Niels siger, det er nogle film, som vi aldrig rigtig bliver træt af. Og det, jeg bliver aldrig træt af dem. Nej, det er det, og jeg synes, det er fedt. Sådan nogle film er der også rigtig meget brug for, i stedet for, at det bare skal være store Transformers-film alle sammen. Men det er også bare, i forhold til, hvad Christoffer siger med at være forgettable, jeg synes, at netop i alle de titler, der er nævnt, der er der meget, meget memorable scener. Ja, det er rigtigt. Ikke som i filmen måske som helhed, men der er virkelig scener, som man bare printer sig fast. Og det er der også det er der, hvor hun hakker grøntsager og ender med at kaste kniven der til sidst. Ja. Og i Cutthroat Island, selvom det ikke overall er nogen super gode film, så er der stadigvæk nogle fine ting i, altså sådan en som Frank Langella, han er jo fantastisk som den der onde Black Dog, eller hvad han hedder i den, altså den der onde piratkaptajn. Mm. Altså der er nogle ting i, man husker, selvom man, ja, som du siger, man ikke helt husker hele filmen, så husker man stadigvæk ting fra dem. Altså. Men Gina Davis også med i den, det hjælper også, hun var hot dengang. Jeg synes fandme, hun var hot i The Long Kiss Goodnight. Og gift med Renny Harlin også, jo. Altså, altså de måtte gerne lave en Cliffhanger 2. Still hanging on. Jeg kan se, der faktisk still kommer hanging. en The Long Day. En developer, der faktisk The Long Kiss Goodnight 2. Okay. The Longer Kiss Goodnight. Ja. The Longest Kiss Goodnight. Die Longer, ja. Han måtte gerne komme til Cliffhanger 2. Hvordan at de zoomer ind på Sly, hvordan han har hunget i en arm i en eller anden klippe, lige siden vi klippede væk fra ham sidst. Lige siden helikopteren, det er jo det, den fortsætter lige efter, hvor etteren slår, og der er ikke nogen, der kommer op og henter ham endnu, så nu skal han overleve op i bjergene selv. Altså, der er gået 20 år, hvor han har hængt der. I Cliffhanger 2, der sætter de, hvad hedder, Tom Cruise ind efter ham. Sådan lige med det lange hår, for Mission Impossible 2. Det er rigtigt. Ej, jeg synes, men også bare hele sådan introsekvensen til Cliffhanger er nok det mest sådan memorable ved den film. Altså den der, hvor helikopterturen op ad bjerget der, og man kan høre musikken, der kører, og den kan jeg huske meget sådan Jeg synes, det er nok et af hans, hvis man skal sige, hovedværker, hvis man kan sige det om Rennie Harlin. Altså, jeg synes, at Cliffhanger, det er en af de allerbedste, han lavede. Altså. Jeg synes, fordi den fungerer på alle dem. Ja, men som vi også snakker om, da vi snakker om den for på et tidspunkt i en anden podcast. Det er jo netop en film, at der virkelig, når man ser dem, som vi vist også gjorde dengang, det er, vi endte med at se den første, lige før vi så toeren. Altså, vi optog dem med sit år, men de sendte dem i julen, som de altid har gjort på TV2, det der. Og der er rigtig mange ting i Die Hard 2, at der faktisk bare er ren kopi fra etteren. Altså, at de skal lige have det med. Det er fra etteren, det skal også med i toeren. Det skal bare lige ændres en lille tweak en lille smule. Ja, det er præcis det samme som etteren, altså. Ja, plot er jo næsten det samme. Men, ja. En anden ting, jeg sådan tænkte på i den her film, det var den der Sambuca, han får i starten, ikke? Det synes jeg faktisk var ret smart brugt, den der Sambuca milkshake. Jeg tænkte, hvem fanden drikker Sambuca milkshake? Det er der jo ingen mennesker, der gør det. Det er også et plot point senere i filmen, jo. Ja, det var det. Det var det. Og det synes jeg egentlig var sådan, okay, det var meget godt setup og payoff til det, ikke? At han så sætter ild til ham til sidst med den der Sambuca milkshake. Jeg ved ikke, om det er der, den der idé opstod med, at han skal drikke Sambuca milkshake. Men der med hensyn til The Big Lebowski, jeg tror virkelig, at de har set Ford Fairlane op til flere gange med de der White Russians. Ja. Og der måske ligger en deleted scene et eller andet sted, hvor ved at The Dude, han smider sådan en på en og sætter ild til ham. Det gør det. Oh, ja. Jamen, det var også sådan lidt, det var også den der 80'er. Igen. Også de der, vi har nihilists og sådan noget, de minder lidt også lidt om de der to business-typer der. Ja, det er rigtigt. We believe in nothing. Nothing, Lebowski. Ja, yes, we come back and cut up your Johnson. Winter Kid fra, hvad her det, Diamonds Are Forever, de der to... De mindede en lille smule om dem her. De stod så ikke lige, og de gik så ikke med hinanden i hånden igennem ørkenen. Dem her. Men det var sådan en lille smule, ligesom dem, de to der var med den her. Et andet sted, hvor jeg faktisk også grinte, det var der, hvor han sagde, hey, the guys in the garage brought my baby back. Det var hele hans hus lige sprunget i luften, og så skal han lige bippe bilen, fordi det har vi set tidligere, han bipper den med det der. Ja. Og så springer han også i luften. Og den måde, han springer luften på. Det er faktisk det fedeste ved hele scenen, hvor han er det lige, hvad han moonwalker baglæns ind i hækken. Ja, han flyver bare sådan i sådan en ind gennem det der hegn, det er mega fedt lavet. Og så hende der, men der er jo heller ikke, det er jo derfor, jeg siger, at den er sådan lidt last action hero, fordi når de gode springer i luften eller bliver skudt på, så har det ikke nogen konsekvenser, og når de onde dør, så griner man bare af det. Altså der, hvor der bliver sat ild til ham der sidst, så er det også bare sådan lidt, det er bare fedt, der bliver sat ild til ham der på scenen. Ja, men det er da også det der mega sjovt, det der, hvad er det første der springer i luften inde i huset der, hvor hun det er hendes sådan. Fjernsyn eller det er fjernsynet, det er fjernsyn. Først springer fjernsyn i luften, og så springer mikrobølgeovnen i luften, og så springer huset i luften, der er mikrobølgeovnen springer der er mikrobølgeovnen. Så bipper han bilen og springer den i luften. Jamen det gør han jo også i Under Siege, det der med mikrobølgeovnen, kan I ikke huske det? Casey Ryback, han laver også sådan en mikrobølgeovn. Han lægger sådan et eller andet, jeg ved ikke lige helt, hvordan det fungerer, men han putter også... Men det er bare noget metal, han lægger den, og så... Jo, og så passer det lige med, at det springer på det tidspunkt, hvor mikrobølgeovnen er færdig, og sådan noget, ikke det? En katekin, men det er bare sjovt, det der med først at lave en lille bombe i fjernsynet, for derefter at lave en, der springer hele huset i luften i mikrobølgeovnen. Det var også, og så lever ind ud i bilen også. Det er virkelig, virkelig... Jamen, du skal lige være sikre på, at de får ham. Altså. Jamen, du kan sgu da bare starte med at springe huset i luften. Det er også det der til sidst, hvor han står og snakker med ham. Vores kære, hvad hedder det, Freddy-figur der. Så det er bare the oldest trick in the book, det der med, at han overtager ham til at smide sin kniv, ikke? Ja. I don't need no knife! Eller hvad han siger, I don't need no gun. Nå ja, i Commando. Ja, let's party. Ja. Det er lidt det samme der, you don't need the gun, eller hvad han siger til ham. Han mangler Robert England, han mangler faktisk bare lige den der vest, han er på, ham med skurken. Ja, Freddie Mercury vesten. Ja, klonen. Ja. Brunjen. Ja. Ja, så går der Indiana Jones i den der. Ja, så går der totalt Indiana Jones i den, og så står han, what's the matter with you? Are you some kind of retard or something? Eller hvad han siger til ham. Og så bliver det hele lige rappet op, og ham der drengen, han får en ny far, og vi får en mor. Ja, Koalan overlevede også. Koalan overlevede. Ja, hvad handler det om? Jo? Fuck logic, ikke? Det er jo en film. Ja. Det var en plot point. Han var, ja, ja. Han var lige ved ikke at slå ham ihjel, Robert Englund, indtil han så fortalte ham, at det her er en fod for en, han slog ihjel selv. Den der Fred Flintstone-ring, som der nok er tusind af mennesker, der har gået for sig med. Ja, han fik den for en, han kvalt. Altså, han var sådan meget detaljeret. Han går ikke bare... Han går, nej, jeg fik den for en, jeg kvalt. Altså, han sådan... Man in Fresno. Ja. Ja. Så er oprindeligt, ja. Oprindeligt så var Billy Idol castet til rollen som Smiley. Før, ja. Han blev skadet, eller sådan noget, gjorde han ikke, jo. Og så kom Robert Englund ind i stedet for. Og jeg kunne faktisk godt se... Der er lavet noget til den, Billy Idol. Ja. Der er der en af sangene, der er med ham i den. Og jeg kunne faktisk godt se... Rock the Cradle of Love, eller? Ikke den der Cradle. Men var det ikke et cover der i? Nej, han... Den der Rock the Cradle of Love. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han Cradle of Love, nej, det er ikke et cover nu. Det er ham selv, der synger en stor. Nej, jeg synes bare... Nå, okay. Ej, det er fordi, jeg forveksler med det der Alice Cooper-nummer, det der Poison. Hvor der, ja, også er en, der sidder i en seng og hopper rundt i det der 80'er-tøj. Ja. Yeah. Men det er ret sjovt, det der med, at der står i trivia på IMDb, at Joel Silver, han var lige ved at lukke filmen ned et par uger, før den begyndte at skulle filmes. Fordi han synes, at Andrew Dice Clay, han så alt for fed ud. Sådan. Jeg ved heller ikke, hvor stor en succes den her film har været. Ved I det? Jeg tror ikke, det var nogen succes. Jo, den bum. Den tjente lige over 21 millioner i USA. Ja, hvad koster den at lave? Mindre. Ja. Ja, så der kan du se. Ja, men plejer det ikke at være det dobbelte, at de skal indtjene, for at de har... Det siger vi. Det gjorde de den. Den tjente lige 2 sekunder. Ja, okay. Lidt mere end 2 sekunder. Men hvis den så ikke har tjent det i biografen, så tror jeg så til gengæld, den har indtjent det på video og sådan noget, og DVD siden. Og nu også højst sandsynligt, nu den lige kom på Blu-ray. Også på Blu-ray. Ja. Der er ikke nogen, men det er sådan en af folk, de... Nej. Jeg tror, på Netflix. Men tror du ikke også, det er sådan, enten folk, de elsker eller hader? Jo. Og jeg tror ikke, eller der er nogen mellemvej, altså. Ja. Nej. Det tror jeg. Og... Jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke brug for at se den igen. Jeg kan bare se det på en måde. Jeg kunne godt finde på at se den igen sammen med, vi skal se den igen. Vi ser den igen til næste gang. Vi skal også se Killing American Style. Det bliver det, igen. Det er også det her med at se ting på det rigtige tidspunkt, tror jeg. Ja. Hvis jeg havde set den der sådan lige omkring 7. klasse eller sådan noget, sammen med nogle venner, så tror jeg da bare, jeg havde syntes, det var det fedeste i hele verden. Ja. Helt sikkert. Det tror jeg, og jeg tror, den vi taber lidt på ikke at have set den. Ligesom en vis anden gør, hvis man for eksempel ikke kan lide kickboxer. Men det der så heldigvis ikke nogen også, der ikke kan. Nej, det er rigtigt. Bortset fra det der med kickboxer, jeg synes lige, vi skal nævne, nu vi har snakket om Baywatch på et andet tidspunkt, at drengen, der er med i den her, yes. Det er jo faktisk den første Hobie fra Baywatch, ham der er med i første sæson. Brandon Call. Mm. Ja, det tog mig også lige lidt tid, inden jeg fattede det. Jeg tænkte bare, hvem fanden, hvor har jeg set ham før? Jeg har hørt, at han lider af premature ejaculation. Oh! Godt så. Det bliver du nødt til at sige for al evighed nu, det der, Christoffer. Det er lige dig. Jeg bliver nødt til lige for det. Ja. Ja. Du laver en god færlægen, så jeg tror, du bare skal tage det til dig, det der. Kom her. Jeg tror, jeg skal tage med asol-agtigt, og så bare grund at sige det der. Another satisfied customer. Oh! De snakkede om det at blive banet fra MTV deri, og jeg læste et eller andet sted, at Andrew Dice Clay, han faktisk havde fået et lifetime ban fra MTV, fordi han var for grov. Og det synes jeg, han skulle ikke være fair nok. Så det, Han sagde også et eller andet med, it's a long story. It's a long story. Ja. Det er så også det, at den lige kører lidt meta også, jo, altså den faktisk refererer til ham selv, altså. Ja. Men den er virkelig har, også, har vi, altså, den er... Har I set noget til ham efter? Altså, jeg kan ikke huske... Ja, jeg var taget og læste, at han har været med i mange tv-serier, der ikke rigtig var blevet til noget, fordi folk ikke helt tog dem til sig. Fordi enten så var han blevet neutered, han var sådan blevet nærmest... Wayne Newton. En flink mand. Ja, han var blevet Wayne Newton. Nej, han var, altså, de har lige snippet kuglerne på ham, de der til de der nogle af de tv-serier, ja. Ligesom hvad hedder den, Norm Macdonald, jo, som jo faktisk også blev, han blev jo smidt ud af Saturday Night Live, fordi han var kommet med nogle rimelig hårde kommentarer imod O.J. Simpson, dengang at han kørte den der morsag imod ham. Nej, men altså, jeg tror faktisk, at den ene af de der serier med, hvad han, Andrew Dice Clayton, har været vist i fjernsynet. Men jeg tror ikke, at det er en, der rigtig har været så meget fokus på herhjemme. Der er ikke nogen, der ved, hvem han er i Danmark, altså. Nej. Men han har været med i en Woody Allen film her for 2 år siden, Andrew Dice Clay, i en seriøs rolle faktisk. I Blue Jasmine er han med i. Så er der nok nogen, der har set ham før, efter et eller andet. Ja. Og der spiller han sådan rimelig seriøst, eller han minder ikke på nogen måde om det. Nej, han står ikke lige og siger, hey, i nogen retning altså. I fuck them, hey! Ja. Siger han ikke lige til Kate Blanchett. I fuck you, hey! Ja. Den, viste sig at blive et kæmpe kultfænomen i Ungarn. Og det er nok der, vi har hørt mest fra den efterfølgende, fordi det var jo sindssygt. De udgaver af VHS, der kom, eller den kom på VHS, der, de blev revet væk, så at sige. Og den er stadigvæk et kæmpe, kæmpe marked derovre, fordi det er jo sindssygt. Hvorfor det står under trivia på IMDb, det ved jeg ikke rigtigt. Men især Ungarn og Norge har vist haft en svaghed for den her film. Ja, der har de haft det der, Kasper nævnte tidligere, det der med, at de gik rundt, at det var som den helt slang-agtige, at man skulle gå og så råbe, hey, og alt det der, altså hele tiden. Det var nærmest gået ind i deres ordforråd i Norge dengang der. Men det er sjovt, der står, at der cirkulerer stadigvæk ulovlige kopier af filmen i Ungarn, fordi de ikke kan få nok. Ja. men der var noget med det i Ungarn. Det var fordi, at ham, der havde dubbet, de bliver jo dubbet i Ungarn. Der er jo ikke bare undertekster på det. Ham, der havde dubbet Andrew Dice Clay, det er en af de der ret store ungarske skuespillere, som de har fået til at lægge stemmen til ham. Og sådan at den nærmest bliver nærmest sådan kørt på hans personlighed en lille smule også, altså. Jeg tror, det er lidt derfor, at den er blevet så stor der, fordi de kunne rette den mod et bestemt publikum. Mm. Og så måske også, at han var politisk ukorrekt også, og det er nok meget godt i et af de lande der. Ja, det er sjovt, hvordan nogle ting, de bare sådan fester rod i visse geografiske områder, ikke? Også, ja, altså, Olsenbanden i Tyskland også. Jeg har hørt, at Barnaby, altså når der bliver sendt Barnaby i Norge, så er gaderne, de er bare tomme. Altså det er sådan noget med 95% af Norges befolkning, de følger med i Barnaby. Barnaby, det var også grunden til, at afsnit 100, det var med Danmark. Afsnit 100 ja, Barnaby, den er optaget i Danmark. Men, ja. Ja, men vi kan ikke følge med nordmændene der heller. Nej. Yeah. Og Olsenbanden. Kæmpestor i, var det ikke DDR, den var kæmpestor i? Jo. Og så det med, at det var sådan lidt en fuckfinger til regeringen også, altså. At de måske også lige har fået det, når de så har oversat den til tysk, det måske har fået gjort den lidt mere lokal også, altså. Ja. At de lige kunne rette den lidt mere, så den var lidt mere, at det ikke bare var de danske socialdemokrater, det snakker om. Jeg har faktisk aldrig set den norske, er det ikke noget med, at der er lavet en norsk version også? Også en svensk. Og en svensk. Ja. Og måske også en tysk, eller hvad? Nej, den tyske, den er dobbelt. Det er en dobbelt dansk. De har bare dobbelt den danske. Okay. Ja. Der findes faktisk på YouTube, der ligger der et klip fra en gang i 80'erne, i 84'erne, der står for, hvor hvad hedder det, Ove Sprogøe, Morten Grundvall og Poul Bundgaard, de er i Tyskland, de er i et eller andet tysk varieté-show. Og hvor de så møder dem, der har lagt stemme til dem i Tyskland, i de tyske, okay. De Olsen-bande-film. Og hvor de så lige skal introducere, fordi tyskerne ved jo ikke, hvem for eksempel hvem Poul Bundgaard er. De ved, at han er Kjeld, men de ved ikke, hvem han er. Så på et tidspunkt sådan meget surrealistisk, så skal de også lige sige, at Poul Bundgaard, han var jo også operasanger oprindeligt. Og så skal han lige træde et skridt frem af Poul Bundgaard på scenen. Og så kan man næsten høre, at der bliver sendt en pick-up på en plade. Og så skal han stå og mime til den der sang Poul Bundgaard, for de lige kan høre, at det faktisk er ham, at der har sunget den oprindeligt, den der. Herren, der skabte alt på jord, eller hvad det er for en, han synger der. Ej, det bliver jeg nødt til at gå ind og sige. Virkelig surrealistisk klip, fordi så er de nede og snakker med dem, og hvad hedder det, Sprogøe, han var ret god til tysk, og jeg ved ikke med Grundvall, og hvad hedder det, og Poul Bundgaard, men de er nede og snakker med dem, og de stiller sig ved siden af dem, undtagen ham, der, jeg tror, det er ham, der lægger stemmen til den tyske Benny, han har brækket benen eller sådan noget, så han kan ikke komme op på scenen til dem, så skal Kjeld være en Morten Grundvall ned og snakke med ham. Det er virkelig et syret klip, altså. Okay. Fordi det er fra en gang i midten af 80'erne, tror jeg faktisk. Lad mærke til scenen, hvor der var dubs her i. De har et sted i starten, der hvor han nævner sit eget telefonnummer. Under første take af filmen, eller faktisk da de optog filmen, kom han til at nævne, jeg har klippet her, så I kan lige så I fri for at sidde og klø jer en anden. Hvis jeg kan få den til at spille, det kan jeg så ikke. Det kommer lige om lidt. Var det med 5-5-5 unbelievable? Ja, lige præcis. I'm so terrific, I even had my own toll-free number. 1-800-UNBELIEVABLE. Der kan I høre, der er sådan unbelievable er klippet ind over, fordi at det ord, han sagde i første take, eller da de optog filmen, kunne rent faktisk blive til et nummer, som folk kunne ringe til, og så lavede de lige om. Men det var meget, meget, meget, meget, meget tydeligt, at der var lige klippet en unbelievable ind over, synes jeg. Ja. Men ikke så tydeligt som i, hvad hedder Galaxy Quest, der hvor hun kommer til at sige fuck med hun til Sigourney Weaver der, hvor de skal igennem den der med stemplerne. Yeah. Hvor hun så er blevet dobbelt med hendes egen stemme selvfølgelig, men hvor mundbevægelsen ikke passer til det der skældsord, som hun siger, som ikke er fuck. Jeg kan ikke huske, hvad hun siger den scene der. Det er virkelig sådan en klip. Det kan være, du har det. Hej, nu skal vi... Hey, guys. There's a red thingy. Hi, guys. Listen. Nej, jeg har nogle klip stadigvæk fra Galaxy Quest. Han der er stoned. Hi, guys. Sam Rockwell, han var simpelthen perfekt i. Ja. Men det var ikke, den lagde jeg ikke lige mærke til, at han var dobbelt. Jeg læste så trivia senere, at de har været nødt til at ændre i det. Men den har jeg faktisk fået nogle priser, den her også. Jo. Den har jeg fået Razzie Awards. Den har jeg fået Worst priser. Picture. Den har fået Worst Picture. Den har fået hvor den har delt prisen med Ghost Can't Do It med Bo Derek og Anthony Quinn, tror jeg, der er med den også. Og så værste skuespiller, det er Andrew Dice Clay. Værste manuskript til de tre manuskriptforfattere. Og Worst Supporting Actor, Gilbert Gottfried. Hvor han faktisk, hvis jeg læser det rigtigt, så fik han faktisk Worst Supporting Actor for tre film, Gilbert Gottfried. Han fik det for den her. Han fik det for Look Who's Talking 2. Det må være den anden, den var der to babyer. Og Problem Child med John Ritter. Og så var den nomineret for Worst Supporting Actor, Wayne Newton, og Worst Director, Renny Harlin. Men den vandt så ikke dem. Det er sgu fortjent, synes jeg, på en eller anden måde. Det er sgu godt. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der tropper op for at hente prisen en gang der. Jeg tænker bare, det altså, der må have været noget, der var værre, ikke? Altså, det må næsten være kærligt ment. I 91, de filmer, der var op for, der kunne være den værste film, det var den der Ghost Can't Do It, som den så havde en tie med, hvad her, den her. Og så Bonfire After Vanities, Brian De Palmas magtværk. Og Graffiti Bridge, det ved jeg ikke lige, hvad det er for en. Og Rocky 5. Rocky 5, det var noget crap. Graffiti Bridge, det er en Prince, faktisk, kan jeg sige. Fordi han var nomineret for værste skuespiller, Prince nemlig. Og Rocky 5, der var Stallone nomineret for værste skuespiller for os nemlig. Jamen Rocky 5, det er han, den der med Tommy Gunn. Kæft, med robotten. Street Fighters. Ja. Og robotten, det er 4'eren. Nej, det er ikke 5'eren, der var han... Nej, det er ikke 5'eren. Nej, det er sgu 4'eren. Nej, den der robotten har det hjemme. Ja, det er 4'eren. Jeg tror, det er 4'eren, 4'eren og 5'eren. Ja. Det kan godt være, at de har den med i 5'eren også, men den er med i 4'eren. Jeg har aldrig set det hele af 5'eren, nemlig. Det skal du ikke sige. Hvad tror du, vi ser næste gang så? Nej. Nå, super, super, super. Har I med, I vil sige om The Adventures of Fort Fairlane? Ikke noget. Vil I anbefale den? Det spørger vi ikke så tit om. Vil I anbefale den? Skal man se den? Hvis man ikke har set den, eller hvis man har set den, skal man se den igen så. Christoffer siger ja. Hvad siger andre? Jeg er enig med Christoffer. Jeg siger også ja. Hvis det var ja, det er selvfølgelig. Jeg vil også gerne bakke op om Christoffer der og give en anbefaling. Ja. Så det er jo godt sagt, Christoffer. Super. Ja. Jeg tror, man skal være lidt i den rette stemning, og måske... jeg tror, den er sjovere, hvis man ser den sammen med nogle gutter og drikker noget øl. Og man kan sidde sådan og er klar over, at den er, man skal bare, der er ikke noget i den, man overhovedet skal tage seriøst. Så kan det godt være, at man kan få noget. Der er nogle gode scener, sjove one-liners, men jeg synes også, den var lidt tung i røven nogle steder. Men det, hvis man godt kan lide søde koala, så skal man se den. Jeg tror, det er en fed første date-movie til hende feministen, man lige har scoret. Ja. Vi har ikke engang snakket om den der scene, hvor han kommer ind i det der fraternity house der. Nå ja. Det er grund nok til at se den i sig selv. Det var derfor han ikke reddede Jazz. Jeg synes det er fair. Den der Melody, det var faktisk hende vi så i den virkelig frygtelige Sharknado 2. Det var hans der var en af dem der var ude på Ellis Island eller hvad det var, hvad hedder det? Ja, nej, det er jo, hvor den står... En af veninderne, eller de der... En af de der kvinder, ja. Hende der havde datteren, eller hvad på. Ja, ja. Men der er så også gået cirka 25 år imellem den, fordi hun har da været med i nogle andre film, hvor hun har set ganske godt ud også. Hun er med i 8 Naked Freaks også, hvor Scarlett Johansson også er med. Det er så også et plus, selvfølgelig. Det kan man sige. Men hun har været med i mange af de der virkelig sådan nogle B-film. Hun har været med i 2 eller 3, hvad hedder den? Hun hedder Carrie Vorer. Hun har været med i 2 eller 3 af de der, hvad hedder de? Ja, dem med Puzzle Box. Hvad er de hedder? Pinhead. Hvad er de hedder? Nå, Hellraiser. Hellraiser, ja. Yes. Der er hun med i 2 eller 3 af dem nemlig. Og overlever sådan der også. Nogle af de senere, må det næsten være. Ja. Ja. Men kønne unge piger i 80'er gymnastikdragt, der laver det er så fedt det hus der. Og spiller twister. Og en 23-årig det, så skal man se, man. Men det er jo alle stereotypen af, hvad piger laver i de der sorority huse, at de har jo, de laver, der er en plads, hvor de laver alt. Der er en, hvor de spiller twister, en, hvor de laver aerobics, en, hvor de sidder og spiser en banan, eller sådan et eller andet. Hvad fanden de nu laver? Ja. Var det også en pudekamp egentlig? Ja, pudekamp var det. Skal der have pudekamp? Det må jeg ikke glemme. Der er jo det hele. Piger laver, når de sover sammen, så har de pudekamp. Det ved jeg. Det er ligesom den der, det minder mig om Quest for the Holy Grail og Monty Python, den der, hvor Lancelot. Er det ikke Lancelot, der kommer ind i... aha! Der var han sådan helt langt væk. Så er han endnu længere væk. Og så, aha! Så er han bare lige op. Ja. Den er brylluppet. Der var de danser. Nå, det er ikke den, du tænker på. Nej, det er et andet sted. Det er der, hende der, hvad hedder hun? Hoot, eller Loot, eller hvad hun hedder. Hun har en wicked sister. Jeg husker det. Bad Loot. Jo, det er rigtigt. Jo. Bad Loot. You must punish us by spanking us. Yes, yeah. You must all give us a good spank. Spice banking. Ja, okay. Det kan se nogle meget spørgsmål. Ja, det kan det nemt, ja. Man kan hurtigt komme over i en helt anden film, ja. Ja, nå, godt. Så synes jeg, på grund af den er med en anbefaling. En nogenlunde anbefaling herfra. Nogenlunde anbefaling. Fire store anbefalinger. En helhjertet anbefaling herfra. Uforbeholden anbefaling. Fuldstændig. Ja. Køb den. Se den. Den får stort femtal. Køb den på Blu-ray. Ja. Yes. Du fortryder det aldrig. Nej. Kun hvis den ikke kan afspilles i den lokale Blu-ray-afspiller. Jeg tror faktisk, det er svært for dem, at der måske kunne påtænke sig at købe den på Blu-ray. Jeg tror faktisk, at den er region A. Men jeg tror, den er faktisk værd at købe, selvom det er med region A. Så bare for at have den liggende. Men den er faktisk værd at købe en kodefri Blu-ray-afspiller, for at kunne afspille Fort Fairlane på Blu-ray. Nej, fordi du får, det du gør, hvis at du sætter en region A Blu-ray i din region B-afspiller, så får du de der blup, blup, blup, blup, lyde jo. Ja, det er det, du får. Så får du bip-lydende. Ja. Det er kun, hvis du sætter den i en gammel CD-afspiller, den siger det. Så er der soundtracket, ja, til de der CD'er. Ja. Det skulle faktisk egentlig være meget. Hvis du sætter Blu-ray i en CD-afspiller, en computer-CD, eller hvis du sætter Blu-ray i en CD-afspiller, en gammel bil-CD-afspiller, så siger den... Det er avantgarde. Og det er avantgarde, ja. Hvad skal vi se næste gang? Det ved jeg ikke rigtig endnu. Jo, I har jo fået valget. Jeg havde sat tre moderne klassikere på bordet. Og det er så jeg selv, der har valgt. Ja, ja. I kan ikke give mig skylden. I har fået valget mellem The Rock-versionen af Hercules, som rent faktisk skulle være okay, så der kan I ikke give, altså der kan I ikke sige noget der. Og så Turtles, det nye Michael Bay producerede Turtles, mesterværket fra 2014. Og til sidst film med Deadpool og The Dude, som også detektiver-ish-agtig R.I.P.D. Også en klassiker, vil jeg tro. Ja, moderne klassiker. Jeg har ikke set nogen af dem, så derfor tænkte jeg, at det var tre moderne klassikere, som I så fik mulighed for at vælge. Ej, det spændende. Hvad har vi valgt? I har valgt, at vi skal se Turtles. Og det er jeg glad for, fordi... Altså den første originale, ikke? Det er den, jeg har stillet. Nej, ikke det der. Den Jim Henson har været den, hvad er det ikke? Ah, for satan, sådan noget der skulle der hænder op i røven på nogle dukker og sådan noget. Hvem gider at se sådan noget pis? Det her, det er fandme CGI-Turtles. Det ville noget. Og Megan Fox i... Altså, lige præcis, hvis man vil... Vi er enige om, det er Turtles in Time, ikke? Altså den der træeren, hvor de er i Japan. Jo, jeg tror faktisk næsten, at det vil være bedre end den her. Jeg har set den, så jeg har vist endda kommet en afbefaling på et tidspunkt, men det, har I ikke gjort efter, jo. Niels, du har gjort alt for, at vi ikke på noget tidspunkt skal se den her film. They would not listen! Men det... Nu og alligevel, så synes jeg, at jeg kan se, at det er dig, der har været inde og skrive de andre folks navne, og så bare stemme på Turtles. Men nej. Ja. Du skulle bare vide. Ja, jeg skulle bare vide. Nej. Ej, det skal nok blive godt. Jeg tænkte, der var lidt at snakke om. Om ikke andet, så kan vi snakke om den første Turtles. Altså, i hvert fald. Jeg kan kun blive positivt overrasket. Det tror jeg ikke. Vi kan snakke om vores tid med Turtles igennem hele vores liv, faktisk. Ja. Jeg er sikker på, at Michael Bay, han har gjort Turtles ære. Ja, det kan ikke være andet. Og nu, når der kommer en toer her, er det i, når den kommer i år, eller det næste år, den kommer, så ser vi næsten nødt til at se den. Og den har bare at have Krang med. Altså, jeg vil se en filmudgave af Krang. Og Bieber og Rocksteady. De kommer med i den næste Turtles. Ja, i mennesker. Okay. Jeg elsker Krang. Krang er faktisk meget sjov i Nickelodeons animerede serie, men det kan vi også til næste gang. Ja, det tror jeg, vi må gemme til næste gang. Det gemmer vi til næste gang, fordi nu har jeg jo en søn, der lige er den alder, hvor han godt kan lide Turtles. Ja, selvfølgelig en søn. Bag med mig. Han sætter og siger, far, jeg vil altså hellere se Boston Pære. Nej, nu ser vi Turtles. Vi har en Turtles-klap stående lige bag ved mig. Vi er enige om, at vi ser Turtles, ikke? Ja. Prøv lige, vi giver lige det her Turtles en chance, ikke? Ja. Nu har vi set 20 afsnit. Stop for det der Ninjago, eller hvad det hedder. Ja, vi ser Justice League og Spider-Man og Turtles. Ja. Det er jo meget passende. Det er jo ikke, ja. Nej, det er slet ikke. Og din søn, han vil bare gerne se Timmy-tid og F for 4 og alle dem der. Men nej, det skal være superhelte. Ja. Det er Turtles. Ja. Det er sgu godt. Det er en god far, det der, Morten. Det må man sige. Det er virkelig. Ja. Ja. Ja. Tak. Jeg håber, jeg bliver lige så god far en gang også. Ja, bestemt. Nå, skal vi sige, det var det? Ja, det var det, tror jeg. Det var det. Så skal vi lige slutte af med en Christopher-version. Hey! Yes. Sådan. I fucked them. Clint Eastwood, I fucked them. Hey! Den har jeg for evigt nu, den der, Christopher. Ja. Ja, det er godt. God aften. Ja, tak for det. Vi ses igen om 14 dage. Hej. Hey. Skal du ikke slutte af med... Du plejer at slutte af med at sige hej til sidst, Christopher. Sig lige hej. Hey! Sådan. Clint Eastwood. I fucked them.